Evet. Ve mel Kur'anu mahlukan teala kelamur rabbi an cinsil mekali. Ve mel Kur'anu, Kur'an değildir mahlukan, mahluk değildir. Teala yüce oldu. Kelamur rabbi, Rabbin kelamı yücedir. An cinsil mekali, makal cinsinde olmaktan. Bizim kavillerimiz cinsinden, sözlerimiz, harflerimiz, seslerimiz cinsinden olmaktan münezzehtir. Evet, şimdi Şari Hazretleri bize anlatacak bunu. Ma hüna bi ma'na leyse. Buradaki ma leyse manasınadır. Yani ve leysel Kur'an mahlukan demektir. Ma ve lel müşebbetini bileyse. Ma ve la el müşebbet bileyse. Evet. Ve el Kur'an, Kur'an lafzı yutlaku itlak edilir, söylenir ve yuradu bihi onunla murad edilir. El kıraatü kıraat murad edilir. Yani Kur'an denir, yani okumak. Ve yuradu bihi yine onunla murad edilir. El mushafu mushaf murad edilir. Yani Kur'an, Kur'an'ı ver bana. Yani mushafı ver. E'atınil Kur'an, yani e'atınil mushaf. Mushafı ver. Ve yuradu bihi el makru'u makruh, okunan. Değil mi? Kur'an'dır bu. Okunmuş olandır yani. Ve ve el muradu hüna. Peki burada kastedilen de ve ve o el muradu hüna. Burada kastedilendir. Yani okuna gelen şey bu Kur'an. Allah'tan bize vahyedilen Kur'an. Ve mel Kur'an'ı, şu okuya geldiğimiz Kur'an, ama bizim okuduğumuz değil. Allah'ın zat-ı pâk-ı sübhaniyesinde mevcut olan Kur'an. Şimdi Kur'an okunan. Okunan Kur'an ama bizim okuduğumuz, bizim tarafımızdan okunan Kur'an değil. Allah'ın zatında kaim olan Kur'an. فَاِنَّهُ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ Kur'an kelamı nefsi. Allah'ta kaim olan. الْقَائِمُ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ Allah'ın zatında kaim olan kelam nefsi manası. Dolayısıyla okunan manasınadır yani burada. Ve mel Kur'an, şu okuna gelen Kur'an var ya, mahlukan, mahluk değildir. Yani şu okuna gelen Kur'an ama bizim okuduğumuz değil. Çünkü biz mahlukuz. Dolayısıyla bizim okuduğumuz da ne olacak? Mahluk olacak. Şu okuna gelen, tilavet edilen Kur'an Allah'ın kelamı nefsisi olan Kur'an, Allah'ın zatına kaim olan Kur'an gayrı mahluktur. Yoksa hafızın dimağında olan, Allah hafızın dimağı da nedir? Mahluktur yani. Cebrail'in okuduğu Kur'an, Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu Kur'an hepsi mahluktur. Çünkü bunlar hepsi mahluktur. Ama Allah'ın zatında aynı kelam mevcut. Ha işte o gayrı mahluk olan, çünkü Allah da gayr-ı mahluk, zatında kaim olan Kur'an da gayr-ı mahluk. Ve kelamur rabbi, kelamur rab beytte geçiyor. Fa'ilu teala, teala fiilinin faili. Ne demek? Teavvame ve tekaddese. Teavvame ve tekaddese. Bak, tenazu baba. Teavvame ve tekaddese kelamul hakkı. Tekaddese kelamul hakkı teazzeme huve. Tamam. Alâ mezhebil basriyye. Alâ mezhebil kübin teazzeme kelamul hakkı ve tekaddese huve. Tamam. Cenab-ı Rabbil Alemin'in kelamı yücedir, paktır. Neyden? An en yekûne olmaktan min cinsi mekûlil halkı, mahlukatının mekûlatı cinsinden olmaktan. Mahlukatın mekûlü, mahlukat tarafından söylenen olmaktan münezzeh. Mahlukat tarafından söylenen şeyler nedir? Ve el hurufu vel asvat. Seslerdir, harflerdir. Elleti hiye mahlukatün, bunların hepsi mahluktur. Feyekûnü binane oluyor mahlukan. Bunlar ki mahluktur. Dolayısıyla bunların mekulü de ne oluyor? Mahluk oluyor. Sesler mahluk. Harfler mahluk. Öyleyse insanların mekulatı da nedir? Hep mahluk. Ve fil kelami, kelamda Musannif Hazretleri'nin söylediği sözde ne vardır? İşaretün, işaret vardır ki ila ennehu. Şuna işaret var ki yukalu, söylenir. Şöyle söylenir. Kelamullahi gayru mahlukin. Yani doğrusu budur. El Kur'an'ı gayru mahlukin değil. Kelamullahi gayru mahlukin. Allah'ın kelamı gayru mahluktur. Ve la yukalu, söylenmez. El Kur'an'ı gayru mahlukin. Kur'an gayru mahluktur denmez. Kelamullahi gayru mahlukin. Buna işaret var. Çünkü bak ne yapıyor? Ve mel Kur'an'ı mahlukan diyor. Arkadan Teala kelamur Rabbi an cinsil mekali. Demek ki diyor ki el Kur'an'dan muradım ve ma kelamullahi Teala mahlukan. Allah'ın kelamı mahluk. Liyella yesbika, sebkat etmesin, gelmesin. El fehm. Liyella yesbika. لَيَلَّا يَسْبِقَ الْفَهْمُ لَيَلَّا يَسْبِقَ geçmesin el-fehmu, fehim sebkat etmesin. Neye sebkat etmesin? Fehim yani akıl intikal etmesin, geçmesin yani. Sebaka geçti, yesbiku geçer. Hem mütercem lazım kullanımı var bunun da. لَيَلَّا يُسْبَقْ değil de لَيَلَّا يَسْبِقَ sabık olmasın, geçici olmasın yani el-fehmu, akıl geçmesin. Akıl neye geçmesin? اَنَّ الْمُؤَلَّفَ مِنَ الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ قَدِيمُونَ Seslerden ve harflerden müteşekkil olan da kadimdir. Buna akıl ne yapmasın? Sebkat etmesin. Akıl buna gitmesin diye şöyle denir. Kelamullah gayru mahlukin denir. El-Kur'an gayru mahlukin denmez. Anladık. Yani kelamullah gayru mahlukin diyoruz ki El-Kur'an-u gayr-ı mahluk. El-Kur'an deyince şimdi onu biz de telaffuz ediyoruz yani. Kur'an'ı biz de telaffuz ediyor. Adam düşünebilir ki elimizdeki mushaf da acaba gayr-ı mahluk mudur? Zihin buna gitmesin diye seslerden ve harflerden meydana gelenin de kadim olduğuna efendim zihin sebkat etmesin, gitmesin diye kelamullahi gayr-ı mahlukin denmesi gerekir. El-Kur'an-u gayr-ı mahlukin denmemesi gerekir. Buna da ne yaptı? İşaret etmiş oldu yani. Tamam. O yukarıda feyekünü mahlukan vardı ya. Bak orayı bir daha bir alalım da. Ey teazzama ve tekaddese kelamul hakkı. Hakkın kelamı yüce oldu. An en yeküne olmaktan min cinsi mekulil halki. Mahlukatın mekulü cinsinden. Yani mahlukat tarafından meydana getirilen kavillerden yücedir Allah'ın kavli. Kelamı. Niye? Çünkü mahlukatın tarafından getirilen kelam ne? Ve el hurufu vel esvatu. Sesler ve harflerdir ki ellediye mahlukatın. Onlar da mahluktur. Bunlardan olmaktan yani ses ve harf makulesine olmaktan münezzehtir. Peki ses ve harf ile olursa ne olur? Feyekünü olur o zaman. Feyekünü izâ kâne l-mukezâlik feyekünü mahlukan. O zaman ne olur? Cenab-ı Allah'ın kelamı mahluk olur yani. Mahluk olur yani. Sen dersen ki harf var, ses var. Harf, ses bunlar mahluktur. Cenab-ı Allah'ın kelamı ne olur? Mahluk oldu. Ve fil kelami, halbuki diyeceğiz. Ve fil kelami, oysa kelamda vardır. İşaretün, işaret vardır. Dikkat et buna. İlâ ennehu, şuna işaret var ki yukarı söylenir. Kelamullahi gayru mahlukin deneceğine işaret vardır. Böyle denilecek. Ve la yukarı denilmez el Kur'an'u gayru mahlukin. Onu da nereden anlıyoruz? Teala kelamur Rabbi diyor. Teala kelamu Rabbin ne demek? Demek kelamullahi gayru mahlukin. Musannif de burada el-Kur'an derken kelamullahı murad etmiş yani. Hadis diye rivayet edilen o sözde de aynı şey var. El-Kur'anu kelamullahi teala gayru mahluk. El-Kur'anu kelamullahi teala gayru mahluk. Yani Allah'ın kelamı olan Kur'an gayru mahluktur. Ama bizim telaffuz ettiğimiz Kur'an, hafızın ezberlediği Kur'an, Musaf'ta yazılı olan Kur'an bunlar mahluktur. Kema nukile, naklolunduğu gibi an ba'dil hanabileti. Bazı hanbelilerden nakledilmiş ki şu elimizdeki musaf da gayr-ı mahluktur diye. Bizim okuduğumuz Kur'an'da gayr-ı mahluktur. Bu ne? Bu yani itiraz için ortaya çıkmış bir şeydir. Onlar ki mahluktur diye ki Kur'an mahluktur diretince bunlar da hayır Kur'an mahluk olamaz. Kur'an gayr-ı mahluktur. efendim, dimağımızdaki de gayrimahluktur, okuduğumuz da gayrimahluktur. Yani bir ne diyorlar ona? Etkiye tepki yani. Onlar ki böyle baskı yapınca bunlar da böyle tepki vermişler. Yoksa nasıl diyelim, objektif olarak düşündüğün zaman yani sesten, harften müteşekkil olanın gayrimahluk olması mümkün değil. Çünkü ses, harf dediğin şey mahluk. Ses, harf mahluk ise ondan müteşekkil olan nedir? O da mahluktur yani. Ancak Allah'ın zatında kaim olan mana o gayrimahluktur. Vettefaka İttifak etmiştir. Kim? El-Müslimune, Müslümanlar. Ne üzerine ittifak ettiler? Ala itlaqi lafzul mütekellimi. Mütekellim lafzının istimal edileceğine, kullanılabileceğine. Kime? Alallahi, Allah. Mütekellim Allah'a itlak edilebilir mi? Allahu mütekellimun. Evet, denebilir. Lakinnehum ihtilafu fi manahu. Fakat manasında ihtilaf ettiler. Mütekellim. Neyle mütekellim şimdi? Mütekellim. Sana mütekellim deniyor. Zeydün mütekellim. Zeyd mütekellim. Neyle? Bis safti vel harfi. Cenab-ı Allah mütekellim. Peki nasıl mütekellimdir yani? Mütekellim bi harfin ve saftin. Yoksa mütekellim bi gayri harfin ve la saftin. Değil mi? Fezehebe ehlül hakkı. Hak taraftarları ehl-i sünne vel cema'a kabul ettiler, gittiler. İle enne kelamehu ma'nen kaimun bidatihi. Allah'ın kelamı kendi zatında kaim bir manadır. Leyse bi harfin ve la savtin. Tamam. Ses de değildir, harf de değildir. Ve zehebel baqune, diğerleri ise gittiler, kabul ettiler ki ila ennehu teala, Allahu Teala mütekellimun bil hurufi vel asvati. Harflerle, seslerle konuşur Cenab-ı Allah. Harf, ses, konuşur. Şimdi biz Ehl-i Sünnet'in Maturidileri olarak biz diyoruz ki Ehl-i Sünnet'in Maturidileri Cenab-ı Allah'ın kelamını işitmek mümkün değildir. Cenab-ı Allah kelamına delalet edeni yaratır. Sen o yaratılanı ne yaparsın? Duyarsın. Tamam mı? Manayı, yani mana Cenab-ı Allah kaimdir. Sana duyurtur Cenab-ı Allah. Tamam mı? Duyurtur. Cenab-ı Allah'ın kelamını, yani sen kelamına delalet edeni duyuyorsun yani. Tamam mı? Ağaçtan sana ses gelir, taştan sana ses gelir. Yani o gaybden gelir. O sana, senin anlayacağın şekilde sana ilka ediliyor yani. Yani Cenab-ı Allah kelamını senin anlayacağın şekilde harf ve sese büründürerek sana ilka ediyor. Dolayısıyla o Allah'ın kelamına delalet ediyor yani. Ama eşariler de var tabii. Onlar diyor ki Cenab-ı Allah'ın kelamını insan duyabilir yani. Duyabilir. Bir sıkıntı yok onda. Duyabilir. Evet. Ve zâbel bâkûne, diğerleri ehl-i sünnet dışında kalana ile enne mütekellim bil huruf vel asvat. Thumma ihtelefe. Onlar da ihtilaf etti havle. Bunlar da ihtilaf ettiler. Yani harf ile konuşur, ses ile konuşur diyenler de bunlar da ihtilaf etmişler. Fezebel hanabiletu minhum. Onların içerisinde Hanbeliler şöyle bir görüşe. Yani sesle harf, yani ses harfle konuşuyor. Yani ses harfle duyurur Cenab-ı Allah. Biz ses harfle duyurur demiyoruz. Eşariler de diyor bunu yani. Sesle harfle duyurur diyor. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın kelamını duydu diyor. Duydu. Musa Kelimullah. He. Biz diyoruz ki Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını delalet edeni duydu yani. Biz öyle diyoruz yani. Cenab-ı Allah'ın kelamını nasıl duyacak Musa Aleyhisselam, kendisi mahluktur. Ama işte onlar duyurur diyor da Cenab-ı Allah sesle harfle konuştu ona diyor. Ses harfle konuştu. O ses harf Cenab-ı Allah'ın zatında var mı o zaman yani? Maturidilerin buradaki şey çok güzel yani. Onun anlayacağı şekilde ona kelamına delalet edeni yarattı yani. Yarattı. Nasıl Kur'an'ı bizim anlayacağımız şekilde bize verdi, ilka etti. Musa'ya da öyle ilka etti yani. Evet. Alâmâ nukule anhum. Tabii biz kesin hüküm vermiyoruz ama onlardan nakledildiğine göre. Alâmâ nukule anhum. Onlardan nakledildiği üzere Hanbelilerden bir görüş diyor ki ila enneha, o harfler ve sesler de kadimetun kaimetun bizatihi teala. Allah'ın zatındır. Kadim ve kaim olandır. Evet. Ha, bu da acayip yani. Ve zâbel mu'teziletü. Bunların için mu'tezile ise şöyle diyor. İle ene hadisetün. Onlar hadistir. Ses ve harfler hadistir ama kaimetün bi gayri zâti. Zatının gayrisinde kaimdir. Ve zâbel kerramiyetü. Kerramiye mezhebi de diyor. İle enneha o sesler, harfler hadisetün. Ona hadistir. Kaimetün bi zâtillâh. Bu da en şeni yani. Allah'ın zatıyla o da oldu hadislere mahal. Olmadı kardeşim. En kötüsü de budur yani. Hı hı. Şimdi sonradan Hanbeliler kıdemi bırakmıyorlar. Bu sefer sese ve harfe kıdem veriyorlar. Sese ve harfe kıdem Allah'ın zatına kayar. Mutezili yok onlar diyor hadistir. Allah'ın zatında mı? Yok Allah'ın zatında değildir. Onlar Allah'ın zatının dışındadır. Allah'ın zatında ses harfi olmaz. Tamam. Keramiye hadistir Allah'ın zatındadır. Bak Ehl-i Sünnet'in kayır ekseriyetini söylediği en güzeldir. Ses ve harfle konuşmaz Cenab-ı Allah. Ses ve harfle sana duyurabilir. Niye? Ses ve harfle senin ihtiyacın olduğu için sana halk eder. Ses ve harfi sen ancak öyle anlayabilirsin. Yani. Evet. Ve delilu ehlil hak. Ehli hakkın delili bu konuda nedir? Ennel harfe ve savte mahlukani. Ses ve harf mahluk ve kelamullahi gayr-ı mahluk. Oysa Allah'ın kelamı gayr-ı mahluk. Tamam mı? Hal yapacağım. Ve kelamullahi gayr-ı mahluk. Allah'ın kelamı gayr-ı mahluktur. Ses ve harf ise mahluktur. O zaman ikisinin hiçbir alakası yoktur. Ve kelamullahi Allah'ın kelamı ise gayr-ı mahlukin gayr-ı mahluktur. O zaman demek ki Cenab-ı Allah'ın kelamı leyse bi harfin ve la savtin. Harf ve ses ile değildir. Niye değil? Limtina'i kıyamil havadifi bizatihi ta'ala. Hadislerin Allah'ın zatıyla beraber olması imkansız olduğundan dolayı. İz, sebep şükür hüve o. Yani kıyamul havadifi bizatihi ta'ala min emaratil hudusi. Hudus emaresidir. Hudus. Hudus alametlerindendir. Sonradan olma alametidir. Naam. Evet. Şunu da söyleyelim yani. Meselenin şu boyutuna gelelim. Elimizde de bir Kur'an var yani. Buna ne diyeceğiz? Naam. Evet. El-Kur'an makru'un bi-elsinetina. Dillerimiz ile Kur'an tilavet ediliyor. Tilavet edilmiştir, okunmuştur. Mahfuzun fi sudurina gönüllerimizde mahfuz ezberlenmiştir. Mektubun fi masahifina musaflarımızda yazılmıştır. Kema nekul. Tıpkı şöyle dediğimiz gibi. Allahu mezkurun bi elsinetina. Allah dillerimizde zikredilendir. Allah hadis mi oldu yani? Yok. Ma'budun fi mesacidina. Mescitlerimize ibadet edilendir. Allah kadimdir. Kadim Allah'a biz mescitlerimize ibadet ediyor. Mescudun lehu fi maharibina. Mihraplarımızda ona secde edilmiştir. Gayru hallin fiha. Ama oraya hulul edici değildir. Gayru hallin fina ve la fiha. Fina ve la fiha. Ne bize hulul edicidir ne de o ibadet ettiğimiz yerlere hulul edicidir. Yani ne bize hulul etmiştir, içimize girmiştir Cenab-ı Allah. Değil mi? Ne bizim içimize girip de bizde kıyam eylemiştir. Hululiye mezhebi var ya, Allah bizim içimize giriyor diyor. Bizde. Yok, bize girmiyor yani. Bizde alakası yok. Ne de mescitlerin içindedir yani. Değil mi? Bir adam Kabe'ye bile Allah buradadır diye secde etse kafir olur yani. Değil mi? Yemiş, şimdi Allah burada mı? Evet. İçeride mi? Allah. Anlaşıldı yani bunu getiriyor ki diyor bak diyor bak bunlar var. Hiçbirinde Allah'ın kıdemine bir zarar geliyor mu? Gelmiyor. Kur'an'ı biz okuyoruz. Okuyalım yani Allah'ın kelamı nefsisine ne zararı var yani. O kadim olmasına bir mani değil. Anlaşıldı. قال العز بن جماعة إز بن جماعة demiş ki رَوَيْنَا biz rivayet ettik ve رُوِّيْنَا bize rivayet olundu biz senedi. رُوِّيْنَا tamam mı? رُوِّيْنَا bize haber verildi yani bize bildirildi. Bize rivayet olundu. رُوِّيْنَا رَوَيْنَا olursa biz rivayet ettik. Olmaz o iş değil. رُوِّيْنَا biz senedi. Senet ile bize haber verildi. An-ı Rebi'i Rebi'den. O da kimden? An Ahmed'e, Ahmed'den o da. Ahmed bin Hanbel'den bize haber verildi ki, haber verilen nedir? Min enne raculen yani. Enne raculen se'alehu. Bir adam Ahmed bin Hanbel'e sordu. Usalli halfe usalli halfe men yeşrabul hamra. Şarap içenin arkasına namaz kılarım. Yani kılabilir miyim yani? E usalli yani. Usalli halfe men yeşrabul hamra. Şarap içen adamın arkasına onun arkasında namaz kılarım. Kılarım mı yani? Kılarım. Kılabilir miyim? Fekale la. Hayır dedi. Fekala. Adam tekrar sordu bize. Usalli halfe men yekul innel Kur'ane mahlukun. Kur'an mahluktur diyen adamın arkasında namaz kılabilir miyim? Fekala subhanallah. Allah noksanlardan münezzeh, kemal sıfatla muttasıftır. Enhâke an müslimin ve tes'eluni an kafiri. Ben seni Müslümandan nehyediyorum, sen bana kafirden sual ediyorsun. Yani şarap içen arkasına namaz kılabilir miyim? Ben sana hayır dedim. Baba adam Müslümandır. Müslümanın arkasına seni nehyettim. Yani enha, nehyediyorum ke seni an Müslimi. An Müslimi fasık yani, fasık. Bişurbil hamr, hamr içtiğinden dolayı. Fasık olan Müslümandan ben seni nehyediyorum. Ve tes'elu. Ve soruyorsun ni bana, sense kalkmış soruyorsun bana ki an kafirin gavurun arkasına namaz kılabilir miyim? Ben sana Müslüman, fasık, bunun arkasına kılamazsın, sen bana Kur'an mahluktur diyen arkasına namaz kılabilir miyim? Evet, Ahmed bin Hanbel böyle söylemiş. Evet, tabi biz buradaki kafiri nasıl anlıyoruz? Biz küfranın nimet manasını anlıyoruz. Yani. Küfranın nimette bulunmuş olan kimse.